الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. کیا حضرت، بہت دن ہو گیا. نہیں خیریت ہے صاحب، مزاج اچھے ہیں، دعائیں ہیں بھائی، پھپی پھپان چلی رہی ہے. بھائی مجھ سے ایک صاحب سے بحث چل رہی ہے، سلمان مظاہری صاحب کے خط کے اوپر جو دیوبند کے خلاف لکھا گیا تھا، جی، جبکہ دارالعلوم کے لیٹر پیڈ پر ہے کہ مظاہر العلوم دیوبند کے موقف کی تائید کرتا ہے، اور مظاہر العلوم کا وہی موقف ہے جو دیوبند کے موقف ہے. جی جی جی جی. اور اس جو فتویٰ آیا تھا اس کی تائید بھی مظاہر العلوم کے لیٹر پیڈ پر ہے. بالکل بالکل. تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ خط سلمان مظاہری صاحب نے لکھا ہے. نہیں، مسلمان مظاہری صاحب نے شورا کے اندر یہ کہا ہے جی کہ وہ لیٹر میرا نہیں ہے، اگر میرا ہے تو میری بیوی کو 3 طلاق. اچھا، مجھ سے شرط لگ گئی ہے ایک صاحب کی، انہوں نے کہا کہ سلمان مظاہری صاحب نے وہ خط لکھا، میں اگر ثابت کر دوں تو ڈاکٹر عبدالحکیم کافر. نہیں، پھر اس کے اوپر حکیم کلیم اللہ صاحب بھی ناراض ہو گئے، جو ہمارے یہاں شاہ برار اللہ صاحب کے جو داماد ہیں جی جی وہ ہمارے یہاں شورا میں ہیں. ہاں، تو وہ بھی ناراض ہو گئے کہ آپ نے حضرت شیخ کی بیٹی کے بارے میں ایسے جملہ کیوں کہا، آپ کو زبان سے بھی نہیں نکالنا چاہیے تھا. جی جی. تو مولانا سلمان صاحب نے خود ہی شورا میں، بھائی شورا میں یہ بات کہی کہ اگر وہ خط میرا ہے، میرا نہیں ہے، انکار کیا صاحب، اور اگر وہ خط میرا ہے آپ تو میری بیوی کو 3 طلاق. ظاہر ہے کہ وہ خط ان کے نام سے لکھا گیا ہے، کسی نے فرضی لکھا ہے، ان کا تو ہے نہیں. جی جی جی. تو وہ چلائے، ایک صاحب چلا رہے ہیں کہ یہ خط سلمان مظاہری صاحب نے لکھا. میں کہہ رہا ہوں نہیں لکھا، ان کے نام سے کسی نے فرضی لکھا ہے، ان کا نہیں لکھا ہوا ہے. صحیح صحیح صحیح. نہیں، یہ کہیے گا آپ، یہ جملہ انہوں نے شورا میں کہا تھا مظاہر العلوم کی، اور اس کے اوپر حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب نے یہ بات کہی، اور آپ کہیے گا کہ حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب جو ہیں شاہ برار اللہ صاحب کے داماد بھی ہیں، وہ حیات ہیں، آپ ان سے اس کی تصدیق کر سکتے ہیں. جی جی جی، یہ بہت اچھی بات ہے. جی بہت. جی ٹھیک. اور سب ٹھیک ٹھاک ہے سب؟ الحمد